Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ona ne kadar saygılı, tazim ve hürmet içinde olduklarını örnekleriyle değerlendiriyoruz. Bunlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin berber tarafından tıraş edilen saçlarını nasıl kapıştıklarını Enes'in rivayetinden görmüştük. Bir başka olay Halid bin Velid radıyallahu anh'a ait. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin komutanlarından olan ashab-ı kiramında sonradan Müslüman olanlarından son 2,5 senesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber geçti. Resulullah'tan sonra da aleyhissalatü vesselam 4-5 sene kadar ancak Müslüman olarak yaşadı. Yani Halid bin Velid uzun yıllar Müslüman yaşamadığı halde uzun asırlar etkisi devam eden bir sahabi. Allah ondan razı olsun. Halid bin Velid'in Yermük isimli bir cihadı vardır. Bu Suriye tarafının Müslüman olarak ümmeti Muhammed'in toprağında kalmasını sağlayan büyük cihat hareketlerinden birisidir Yermük. Yermük'te cihat ederken bir nedenle takkesi düşüyor kafasından. Takkesi düşüyor. Hemen oradaki yanındakilere çabuk takkemi bulun, takkemi bulun diyor. Ya başka takke veririz sana filan demeye kalmadan takkeyi arattırıyor. Sonra buluyorlar takkesi işte meydanda bir nereye düştüyse. Ya niye bunun için bizi bu kadar uğraştırdın? Çok da kıymetli bir şey değilmiş bu filan diyorlar. Diyor ki bu bildiğiniz gibi değil diyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umre yapıyordu. Umre'den sonra saç tıraşı oldu. Herkes onun saçından kapmaya çalıştı. Tam alnındaki saçları tıraş ederken de ben bir tane kapmıştım. Kılından bir tane almıştım. Onu bu takkemin içine ördüm ben. O takkemi kullandığım hiçbir yerde Allah benim kılıcıma mağlubiyet vermedi. Şimdi burada ne oluruz onu kaybedersek diye endişe ettim. Onun için onu aradım diyor. Radıyallahu anh. El-Müstedrek Hakim isimli zatın El-Müstedrek isimli kitabının 5299. hadisi şerifi, Taberani'nin El-Mu'camul Kebir'inde de 3804. hadisi şeriftir bu. Enes İbni Malik'ten bir rivayeti Darimi'nin 63. hadisi şerifi, Sünen-i Darimi diye meşhur olan kitabın 63. hadisi şerifi olarak nakledelim. Enes İbni Malik'i muhakkak hatırlıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme annesi tarafından getirilip adeta hediye gibi teslim edilen ve 9 seneden fazla zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde onun çocuğu gibi kalan bir sahabidir. 10 yaşındayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evine girmiş. Demek ki 20 yaşına kadar delikanlılık günlerini, çocukluk günlerini o evde geçirmiş sallallahu aleyhi ve sellemin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait hatıralarını naklederken diyor ki, Hademtu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, fema kâle li uffin kattu, ve la kâle li şeyin sanatuhu, lima sanate keza ve keza. اَوْ هَلَّا صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hizmet ettiğim yıllarda of sözünü ondan duymadım. Ya da yaptığım bir şeyi niye böyle yaptın? Ya da şöyle yapsaydın ya diye ikaz ederken duymadım. وَقَالْ لَا وَاللّٰهِ مَا مَسَسْتُ بِيَد۪ي د۪يبَاجًا وَلَا حَر۪يرًا اَلْيَنَ مِنْ يَد۪ي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinden daha yumuşak bir kadife veya ipek de tutmadım ben. Eline tutmuş. وَلَا وَجَدْتُ رِيحًا قَطُّ اَوْ عَرْفًا كَانَ اَطْيَبَ مِنْ عَرْفِ اَوْ رِيحِ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kokusundan, terinden daha hoş kokulu bir koku da burnuma değmedi diyor. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir sahabinin kokusu ve benzeri pozisyonlarda nasıl değerlendirdiğinin örneklerini görüyoruz. Bir hakikati ortak konuşmamızda fayda var arkadaşlar. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teri insan teri gibi kokmuyordu diye bir şey iddia edemeyiz. Onlar aşklarından dolayı o kokuyu dünyanın en hoş kokusu olarak görüyorlardı. O sevgiye, o muhabbete eremeyenler en temiz kokuyu da hoş koklanmazlar zaten. Bunu evli olanlar kendi eşleri üzerinden erkek veya kadın takdir edebilirler. Evliliğin cici aylarında dünya bir tanesidir. Sümüğü bile iyidir. Hiç kirlenmez çamaşırı eşinin. Ama evlilik sorun yaşamaya başladığında parazit olur eş. Çekilmez biri olur. Nefesi kokar. Çorapları kokar. Koltuk altları kokar. Her yeri kokar. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanlığını kaybetmiyor. Teri ter, kanı kan, idrarı idrar, tırnağı tırnaktır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. O da insan olarak zaten tırnak büyütüyordu, tırnakları oluyordu. Burada bu Allah dostları insanlar, bu mübarek insanlar, kendi gözlerini güzelleştirdiler. Ellerini güzelleştirdiler. Kadifeden yumuşaktı elleri diyor. Burnunun filtresini Resulullah sevgisi olarak filtreledi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ter kokusu cennet miski gibi geldi onlara. Seven sevdiğinin kokusundan hoşlanır. Burada ciddi bir bilgimiz yok. Gerçekten ter kokusu ve benzeri sözünü ettiğimiz şeyler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de ne kadar değişim gördü veya görmedi, bir insan gibi miydi normalde, bu konuda çok bir bilgimiz yok. Bildiğimiz şu var ki, o da beşerden bir beşerdi. İnsandı. O zaman burada bu gerekçeyi sorgulamamız lazım. Yani sahabe-i kiram, Allah onlardan razı olsun, kendi filtreleriyle bu noktaya ulaştılar. Sevdikleri için böyle gördüler. Nitekim, hepinizin çok iyi bildiğini zannettiğim bir olayı, hani geliyor sahabi diyor ki, Resulallah ben Müslüman olmadan önce senden çirkin birisini görmüyordum diyor. Müslüman olunca da senden güzel birisi görünmedi gözüme diyor. Demek ki gören göz meselesi bu. İnsan kendi bebeğini, kadın doğurduğu bebeği dünya güzeli görürmüş ya, elhak öyle, öyle görmese büyütmez onu zaten. Aksi takdirde, siyah derili insanlar siyah bir bebek doğurduğunda onu kuyuya atmaları lazım. Dünyanın en güzel bebeği diye büyütüyorlar onları. Kim bilir beyaz derili çocukları da nasıl büyütüyorlar bunlar, ne biçim çocuk besliyorlar, doğuruyorlar dedik. Belki de ayıplıyorlardır beyazları. Yani Allah'ın verdiği bir lütuf bu. Bu konuda benim şahsi kanaatim, bunu bir ilmi veri olarak söylemiyorum. Ashab-ı kiram sadece %100 dönüşüm yaptılar imanlarında. Yani pürüzlü öyle şucu bucu iman olmadı. Allah ve peygamber. %100 dönünce de Allah kapılarını açtı, burunları hoş koku aldı. Gözleri iyi şeyleri gördü. Elleri peygamberin eline tutunca Allah ipekten daha yumuşak dediler. Onlar üzerine düşen samimiyeti gösterdiler. Allah da o samimiyete ihsan olarak önlerini açtı. Duyu organları normalin üstünde duymaya başladı bu sefer. İnsan oldukları halde. Onlar üzerlerine düşeni yapınca Allah da üzerine düşeni yaptı. O biz üzerimize düşeni yapmakta sorun çekince, Peygamber aleyhisselama bağlılığımızı, sünnetine bağlılığımızı, Allah'a imandaki gereklilikleri biz sansürleyince, Allah da normal kullarına gönderdiği şeyleri bize göndermez oldu. Yoksa ne ashab-ı kiram bizden farklı bir insan, ne de din farklı bir din, ne de peygamber farklı bir peygamber. Şimdi bugün geldiğimiz noktayı yorumlarken, mesele bu yorum benim izahıma göre, mesele ilk teslimiyetimiz, Allah'a bağlılığımızdaki dönüşüm seviyemizle ilgili bir meseledir. Biz imanımızı %100 teslimiyet noktasına getirmeyince, gözümüz o sevgiyle görmüyor, burnumuz o sevgiyle koklanmıyor. Fark buradan kaynaklanıyor. Bir başka örneği, tabiinden Zühri ve Urvet İbn-i Zübeyr kanalıyla duyuyoruz. El-Misver İbn-i Mahrem'e ve Mervan İbn-i Hakem anlatmışlar. Hudeybiye kıssasını naklediyorlar. Arkadaşlar, Hudeybiye bir miktar hatırlamamız lazım, olayı iyi tahmin etmemiz için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüya gördü. Rüyasında ihram giyiyorlar. İhram edip işte umre yapıyorlar. Sonra da saçlarını muhallikine ruhusekum ve mukassirin, ashabın bir kısmı saçlarını sıfıra vurdurmuş, bir kısmı da kısaltmış olarak ihramdan çıktıklarını görüyor rüyasında. Bunu da yorumluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki biz umre yapabiliriz diyor. Hicretin 7. senesine dönüldüğünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz umre yapmaya karar veriyor. Silahsız bir şekilde umreye gidiyorlar. 700 kadar sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e beraber Mekke'ye yakın bir mesafeye geldiklerinde müşrikler bunu duyuyorlar. Henüz Mekke fethedilmemiş yıllar, hicretin işte 6. 7. senesinde. Bu umre yaparlarsa ashab-ı kiram, Mekke'nin otoritesi sarsılır diye müşrikler Mekke'ye girmeye izin vermiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Osman İbni Affan'ı elçi olarak gönderiyor. Bizim yanımızda silah da yok diyor. Biz sadece ibadet etmeye geldik, karışmasınlar bize diye bir görüşme yapmak istiyor. O arada da Osman İbni Affan geç kalıyor geri gelişi. Geç kalınca ashab-ı kiram endişeleniyorlar. Osman'ı öldürdü herhalde bunlar diyorlar. Böyle bir şaya yayılıyor. Elçimiz Osman öldürüldü. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ağacın altında oturuyordu. Ashab-ı kiramı çağırıyor. Bizim elçimiz öldürüldüyse biz bunun intikamını alalım diyor. Ama kalabalık değiliz, olsun diyor. Çağırıyor ashab-ı kiramı, beyat alıyor onlardan. Beyat sözleşme demektir. İslam şeriatı literatüründe sözleşme alıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini ağaca yaslanmış vaziyette elini koyuyor. Her gelen sahabi de elini koyuyor. Ve son nefesime kadar Resulullah'ın yanında Osman'ın intikamı için yemin ediyorum diye söz veriyor. Elini eline koyuyor Efendimizin. Eli üstünde. Şimdi bu ele üstüne koymayı Kur'an-ı Kerim bize izah ederken اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهِ يَدُ اللّٰهِ فَوْكَ اَيْد۪يهِمْ O elinin üstüne koyuyorlar diye aslında onlar Allah'ın elinin altındaydı elleri. Senin elin değildi, o Allah'ın eliydi. Onlar Allah'la beyatlaştılar, seninle değil. Müthiş bir şey. Yani buradaki 700 sahabi hakkında konuşanın imanı yoktur herhalde. Çünkü ellerinin üstünde Allah'ın eli var. Yedullahi fevka eydihim. Allah'ın eli onların elinin üstündeydi. Aslında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın eli bu şekilde onların elinin üstündeydi. Yok, Allah'ın eliydi o. Yani ne kadar mübarek, değerli bir işti. Bu şekilde sözleşme yapıldı. Bu sözleşmede bu pozisyonda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazırlık yapmaya başladı. Yani Mekke'ye ibadet için gidilecekti. Olmadı. Bari öbür niyetle gidelim, Osman'ı kurtaralım gibi gidildi. Ama bu arada Osman geldi. İşte görüşmeler uzadığı için geciktiğini anlattı. Ya da aradığı kimseleri bulamadı orada nasılsa. Bu cihada da gerek kalmadı. Ama müşriklerle de görüşülmesi kararlaştırıldı. Yani bunlarla bir pazarlık yapalım. Müşriklerle bir sulh yapıldı. Buna mıntıkanın adı Hudeybiye. Hudeybiye sulhü denir. Hudeybiye sulhü. Bu sulhün sirette çok önemli yeri vardır. Bu sulhü özellikle burada konuşursak vaktini öldürürüz dersin, ama yeri geldiğinde onunla ilgili hadis-i şerifi konuşacağız. Bugün de maalesef yanlış olabilecek şekilde bazı Müslümanlar kafirlerle kurdukları kontakları bu Hudeybiye sulhüne dayandırıyorlar. İşte Hudeybiye'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle görüştü, biz de görüşürüz gibi. Tabii yani yoğurtla reçeli nasıl bir araya getiriyorlar, o belli değil ama getiriyorlar işte. Bu Hudeybiye sulhü esnasında yani görüşmeler yapıldı. Urve bin Mes'ud Es-Sakafi isimli zat Mekkeliler adına geldi. Orada incelemeler yaptı, görüşmeler, işte protokol deniyor ya, toplantılar yapıldı. Biz o konuyu orada bırakalım, Hudeybiye sulhünü. Urve geri döndüğünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabını nasıl gördüğünü anlattı. Çok önemli bir ayrıntı. Bu olayın böyle cümle cümle aynısını naklettiğim için Şuab-ül İman'dan, Beyhaki'nin Şuab-ül İman'ından 1434. hadis, Sahih-i İbn-i Hibban'dan da 4872. hadis olarak naklettim. Ama yer yer Buhari'de ve diğer hadis kitaplarında var bu olay. Fakat ben aldığım cümleler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i böyle orijinal tarif ettiği cümle kalıbına uysun diye, hem Beyhaki'den hem İbn-i Hibban'daki rivayeti naklettim. Urve bin Mes'ud isimli zat ashab-ı kiramı hem görüşmeler yapıyor orada, hem ashab-ı kiramı bizim deyimlerimizle dikizliyor. Bakıyor ne yapıyorlar. Şimdi bakın, ashab-ı kiramın Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e bağlılığını, sadakatini anlatıyor. Fakat bu Urve'nin naklettiği Hudeybiye olayında bir dipnot var arkadaşlar. Hudeybiye sulhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tamam ihramlarınızı çıkarın vazgeçtik gitmekten demesi üzerine ashab-ı kiramda gerginlik oldu. Çok gerildi ashab-ı kiram. Yani çünkü umre ne zaman biter? Gider tavaf ederiz, sa'y ederiz, tıraş oluruz, umre biter. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamam vazgeçtik umreden, daha Mekke'ye 8 kilometre var. Umreden vazgeçtik deyince ashab-ı kiram bir an insanlaştılar tekrar. Ömer bin Hattab bile sen Resulullah değil misin? Nasıl böyle dersin? Kafirlerden korkup nasıl vazgeçersin umrenden? Deyiverdi. Ağzından çıktı. O da vefatına yakın zamanda demiş ki, o sözümden dolayı o günden beri sadaka veriyorum, Allah beni affetsin diye. Nasıl öyle bir söz çıktı ağzından? Ashab tıraş olmamışlar. Yani resmen Efendimiz hadi tıraş olun çıkın ihramdan buyurmuş, tıraş olmamışlar. Bir tür isyan bu. Yani niye bu kafirlerden korkuyoruz ki, biz hepimiz ölmeye hazırız dedik sana ya Resulallah, niye bizi böyle teslim ediyorsun bunlara gibi itiraz etmişler. Ümmü Seleme Efendimizin hanımı, annemiz, Efendimiz'e demiş ki ya Resulallah demiş, sen böyle dedin ama bir umut besliyor onlar içinde. sen çağır berberini, dışarıda tıraş ol, bu işin ciddileştiğini anlarlar demiş. Çok hoşuna gitmiş Efendimizin, berberini çağırmış, kes saçlarımı demiş. Saçlarını tıraş edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o peygamber tıraş olduktan sonra ihram bitti zaten. Hepsi tıraş olmuş bu sefer. Böylece annemiz oradaki pozisyonu toparlamış. İstişarenin bereketiyle ilgili örneklerden biri de bu annemizin yaptığı bu istişare. Yani bir kadın olarak verdiği akıl belki de pek çok sahabinin imanının bile kurtulmasına sebep oldu. Maazallah Ömer öyle dediyse biri çıkıp diyecekti ki senin peygamberliğinde demek ki korkak peygamberlik. Bugünlere dayanamadı. Ne diyeceklerdi belli değildi, insandılar. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi Urve bin Mesud Es-Sekafi'nin anlatacağı sahabe manzarasını bu gerginlikten izleyin ama. Çünkü Urve bu görüşmeler yapıldı, protokol anlaşması imzalandı, gitti. Bu gerginlik esnasında oradaydı Urve. Mesela çok enteresan, anlaşma yazılıyor. Efendimiz yaz demiş katibe. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen itiraz etmiş müşrikler. Biz Rahman Rahim diye inansaydık, Allah diye inansaydık seninle kavga etmezdik zaten. Sileceksin bunu demişler. Hatta rivayet edilir ki Ali radıyallahu anh, Ali bin Ebi Talip yazıyordu. Sil demiş Efendimiz. Ben Allah ismini silmem demiş. Neresi orası demiş Efendimiz. Kendisi okuma yazma bilmiyor. Burası deyince kendi eliyle silmiş onu. Bunun sıhhat derecesini bilmiyorum ama böyle olaylar var. Yani Ali silmem ya Resulallah. Ben Allah ismi silmem demiş. İman meselesi tabii. Her halükarda yani ashab-ı kiramın Medine mescidinde oturup buyur ya Resulallah, lebbeyk ya Resulallah dedikleri bir pozisyon da değil üstelik bu pozisyon. Bu pozisyon herkesin başından duman tutuyor. Önce Osman'ı kaybetme olayı, Mekke'ye kabul edilmeme riski, bir sürü anlaşmalar oldu, anlaşmalar üzdü onları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları mecburen ihramdan çıkmaya zorladı. Yani herkesin stresinin yoğun olduğu gergin anındaki bir sahabe tablosu görüyoruz burada. Hani bir de böyle mescitte buyur ya Resulallah dedikleri, o Cebrail'i gördükleri zamanlar filan demek ki neymişler? Bu Urve'nin naklettiği tablo bu. Diyor ki, metin olarak kendi sözlerinden naklediyorum. Fevallahi, ma tenakhama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nuhameten, illa vaka'at fi keffi raculin minhum, fedelleke biha vechahu ve cildehu. Şimdi Urve, müşrik ama yemin ediyor. Vallahi diyor. Çünkü Allah'a inanıyorlar. Vallahi Muhammed'in ağzından bir balgam tükürük çıkmaya görsün. Tükürüğü yere düşmeden birinin avucuna düşüyor muhakkak. O da onu yüzüne gözüne sürüyordu diyor. Bu nereyi anlatıyor? Hudeybiye sulhündeki manzarayı anlatıyor. Lebbeyke ya Resulallah dedikleri sahneleri değil. En gergin, en stresli Ömer'in bile çarktan çıktığı zamanı anlatıyor. Ağzından bir şey düşmesin, tükürük, balkam yere düşmüyor, avucuna düşüyor birisinin. Ve onu yüzüne gözüne sürüyor. Resulullah'ın tükürüğü, Resulullah'ın balkamı. وَاِذَا اَمَرَهُمْ اِبْتَدَرُوا اَمْرَهُ Bir şey söylediği zaman hemen emrine koşuyorlar. وَاِذَا تَوَضَّعَ Abdest alacağı zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest alacağı zaman, يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوءِهِ Abdestten dökülen suyu için birbiriyle dövüşüyorlardı. Yani abdest alacak, abdest suyu için birbiriyle dövüşüyorlardı. Vadu, abdestten artan su demek. Vudu, abdest demek. Vav'ın harekesine göre isim farkı. Abdestin suyuna vudu, abdeste vudu diyoruz. Yani avuçlarını yıkıyor, yüzüne su dökecek, oradan damlayacak şeylere kapış kapış. Bunu sahabeden biri nakletse zaten öyleydi sahne diyeceğiz. Bir düşman gözlemci anlatıyor. En kritik sahnelerden birini anlatıyor. وَاِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ Ve konuştuğu zaman hepsinin sesi kesiliyordu. Konuşmuyorlardı onun yanında. وَمَا يُحِدُّونَ اِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ Saygılarından dikkatlice ona bakmadıkları bile gözüme çarptı diyor. O kadar saygı gösteriyorlardır ki bu şekilde ona bakmıyorlardı bile diyor. Yani gözleriyle ona bakmayı bile saygısızlık kabul ediyorlardı. Ashab-ı kiram, Allah ondan razı olsun. Sonra bu Urve Mekke'ye dönmüş, müşriklerin yanına. Onlara söylediği söz de var. Bu Buhari'de de var bu söz. Ey kavm, vallahi lekad vefettu alel muluki ve kadimtu ala Kaysara ve Kisra ve Necashi. Ya arkadaşlar, siz biliyorsunuz ben krallarla oturup kalkarım. Kayser'in, yani İran kralının, Kisra'nın, Bizans kralının, Necashi'nin yanına gidip oturduğumu biliyorsunuz. Vallahi inni ra'aytu meliken kattu yu'azzimu ashabu ma yu'azzimu ashabe Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı Muhammed'in Muhammed. Ben Muhammed'in ashabının Muhammed'i saygıyla karşıladığı gibi saygı gören bir kral görmedim. Kralların önünde de oturuyordum. Krallar kiralık, menfaatperest insanlardan saygı görüyorlar tabii. Bu sahneyi tekrar hatırlatıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla yaşadığı bir öğle vaktinden akşam vaktine kadar olan 4-5 saatlik kritik gergin bir saat bu. Yani ashab-ı kiram ölüme razı oldular. Şehit olup Rabbimize kavuşalım. Mekke'de umre yapmaya giderken Allah için şehit olduk deriz diye düşündüler. Bu yüzden ağızlarından ileri geri sözler çıktı. İşte Ali silmem ben o yazıyı dedi. Ömer sen Resulullah değil misin yahu? Niye korkuyorsun bunlardan dedi. Böyle gergin bir sahnede bakıyoruz ki saygıları, tazimleri düşmanın dikkatini çekecek şey. Ve tükürüğü yere düşmüyordu diyor. Avuçlarına düşüyor, onu yüzlerine, gözlerine sürüyorlardı. Burada bir not daha ilave etmemiz lazım. Bu sözler, yani bu naklettiğimiz bilgiler, ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına gösterdikleri saygı. İnsanın aklına şöyle bir şey gelir. Yani onu görünce böyle yerlere kapanıyorlar, tükürüğünü yüzlerine, gözlerine şifa olarak sürüyorlardı da, getirdiği dini nasıl karşılıyorlardı? Mesela onu görünce buyur ya Resulullah diyorlar ama emrettiği şey 3 gün 5 gün Salamura'da bekliyor muydu? Bunun da örneklerini görmemiz mümkündür. Burada Buhari'nin 4759. hadis-i şerifi, Ebu Davud'un 4102. Hadis-i şerifi, yani Buhari ve Ebu Davud'dan naklediyoruz. Enes İbni Malik yine naklediyor. Ebu Talha, Enes İbni Malik'in üvey babası, bir içkinin inişiyle ilgili ayetin indiği günü anlatıyor. Yalnız bu rakamları yanlış verdim. Buhari'de 2464. hadis, düzeltelim bunu. Müslim'de de 1980. hadis-i şerif. Öbür verdiğim rakamlar Hazreti Ayşe'nin hadis-i şerifi, ona sonra geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu örnekte bir sahabi, Resulullah bir şey emrettiği zaman, Allah bir şey emrettiği zaman bu sürüncemede kalıyor muydu? Ama şey yapıyorlar mıydı diye bir soru sorarsak, bu soruya verilmiş cevabın örneği. Enes İbni Malik diyor ki, radıyallahu anh, Ben Ebu Talha'nın evinde insanlara içki ikram ediyordum. Alkol ikram ediyordum. Fadih denen bir alkol. Fadih, hurmanın ham çeşidinden yapılmış, ham hurmadan yapılmış bir şarap diyelim, bizim bildiğimiz ifadelerle bir şarap. İnsanlara bunu ikram ediyordum diyorum. Yani gece şarap meclisi yapmışlar. Neden? Henüz Allah alkolü yasaklamamış. Alkolle ilgili talimatlar gelmiş ama yasak değil. Tatlı tatlı uyarılar var ayetlerde sadece. فَاَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا Yunadi, اَلَا اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, içeride bunlar içki meclisi yapıyorlar. Evde. Yani çay içiyorlar diyelim. Çünkü çay hükmünde içki o zaman. Çay içiyorlar. Kim dağıtıyor içkiyi? Enes İbni Malik dağıtıyor. Münadi çıktı diyor. Münadi kimdir? Yani şimdiki gibi anons imkanı yok. Birisi çıkıyor. Hey bilin bilin, duyduk duymadık demeyin. Duymayandan duysun. İşte böyle bir ilan ediyor. İşte davul, eskiden davul da vardı ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin münadisi. Bu Medine'yi dolaşıyor. Ela innel hamra kad hurrimet diyor. Herkes bilsin, alkol haram edildi. Bu kadar. İçeride şarap içiyorlar. Belki de kafaları da ayık değil o arada. Dışarıda münadi Resulullah'ın, tabi tanıyorlar. Resulullah'ın anonsçusu bu, münadisi. Fakal, Enes İbni Malik diyor. Fakal li Ebu Talha'te. Ebu Talha yani ev sahibi dedi ki, uhruç. Feahlikha, al şu fıçıyı dışarı götür dök. Feharaçtu feharaktuha. Ve aldım içki fıçısını, Medine sokağına döktüm. Fecerat fi sikekil medineti. Bir de herkes aynı şeyi yapınca, Medine sokaklarında yağmur yağıp sel olmuş gibi içki seli olmuş. Bu olayı çok enteresan bir yorum yapmaya ihtiyaç olmadan anlayabiliriz. Basit bir emir örneği bu. Resulullah içkiyi yasakladı. Götür yavrum dök bu fıçıları. Yahu eskisi dahil mi? Bu fıçı bitene kadar mı? Pazartesi mi uygulanıyor bu? Sabah namazından itibaren mi uygulanacak? Hafta sonu resmi tatil, kanunlar geçerli mi? Bu sorular yok. Al fıçıyı dök yavrum. Fıçıyı dök, Resulullah yasakladı. Bunun daha farklı bir örneği Buhari'de 4759. Ebu Davud'da 4102. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, annemiz Aişe radıyallahu anha diyor ki وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنْ Nur suresinin 31. ayeti. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنْ Başörtülerini omuzlarından aşağı sarkıtsınlar. Yani büyük başörtü taksınlar. Aşağı sarkıtsınlar. Diye ayet indiğinde diyor Aişe annemiz. İttehazne uzrahunne feşakaknehe min kıbelil havâşi fehtemarne biha. Medine'de kadınlar başlarına böyle koyacak uzun başörtü bulamadılar. Yani böyle tabii kıyafet mağazaları yok ortada. Herkesin bir eteği var. Allah emrediyor, üste büyük başörtü takın diye, bu emri yerine getirmek için eteklerini yırttılar. Yırtık eteklerinden büyük başörtü yapıp başlarına koydular. Biraz önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan sümüğü, tükürüğü bile, balkamı bile yüzüne gözüne sürüyorlardı. Bu duygusal bir sahneydi. Burada pratik uygulama var. Halbuki yarın gitse çarşıdan bir başörtü alacak. Yarına kadar, çarşı açılana kadar Allah'ın başınıza büyük başörtü koyun emri uygulanmıyor ama. Akşamdan sabaha büyük zaman var. Ya Allah'ın emrini uygulamadan bu ölür giderse? Ne yapıyor? Yırtıyor eteğini. Eteğini daraltıyor, geniş oluyor etek çünkü. Ondan büyük bir başörtü yapıyor ama Allah'ın emrini yerine getiriyor. Elbette bu anlayışı biz dört yıl lisede, dört yıl üniversitede, en verimli yıllarında gençliğinin başı açık olmasında sakınca görenler olarak anlayamayız bunu biz. Bize göre bir şey değil bu. Ashab-ı kirama göre bu. Bir de onların imanının seviyesini yakalayanlara göre. Eteğini yırtıp başına örtü yaptılar diyor. Halbuki bana yorumlatsalar bunu, eteğini ne yırtıyorsun daha fena ya. Etek yırtılır mı? Bırak etek kalsın. Başında zaten küçük, başı açık değil sahabi kadınının. Başörtüsü böyle küçük bir başörtü. Allah Teala buradan buraya kadar inen büyük başörtü emrediyor. Humurihinne alâ cüyubin. Cüyub buralar. Başörtü buralara kadar gelsin. Yani asas gaye, şuradan inince başörtü, bu göğüslerin ileri çıkmışlığını, memelerinin çıkmışlığını kapatacak başörtü. Dolayısıyla bir kadın çarşaf da giyse, memeleri ortada göründüğü zaman Allah'ın emrettiği kıyafet yerine gelmiyor. Yukarıdan gelen bir kıyafet burayı düz hale getirmeli ki göğüsleri belli olmasın kadının. Humurihin, ayetteki humur o. Humurihinne alâ cüyubihin. Buradan aşağı sarksın. Şimdi bunu yapmak için etek yırtılır mı canım? La ilahe illallah. Yani git yorgan al, battaniye al evden, bir şey al. Yok, eteğini yırtacak ama eve gidecek, işte çarşıya gidecek kadar bir saat Allah'ın emrini uygulamadan geçirmeyecek. Kadın sahabi şuuru bu. Bundan çok daha önemlisi arkadaşlar, kıble olayındadır. Kıble, daha önce biliyorsunuz, Kudüs'e doğru kılınıyordu namaz. Hicretin ikinci yılında kıble Mekke'ye döndü. Şimdi önünüze bir Orta Doğu haritası koyun. Şöyle bir haritada Medine burada, Kudüs burada, Mekke buradadır. Dolayısıyla Kudüs'e doğru döndüğünde böyle namaz kılınıyor. Mekke'ye döndüğünde tam ters istikamette namaz kılınıyor. Sahabiler ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kudüs'e doğru namaz kılıyorlardı, Mescid-i Aksa'ya doğru. Ashab-ı kiram da, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gerçekten Mekke'yi kıble olsaydı diye geçiyordu işlerinden. Böyle bir itirazlar yoktu ama işlerinden geçiyordu. Bakara suresinde bunu görüyor. Kad nara takallube vecike fissema. Görüyoruz senin ey peygamber, gözün dönüyor Mekke'ye doğru, hani bir yönelsek diye. Çünkü Mekke dedesi İbrahim'in hatırası ve Kabe, orası Kabe, Mescid-i Haram orada. Şimdi Medine-i Münevvere'de ziyaret yapan hacılar Kıbleteyn diye bir mescide giderler. Kıbleteyn iki kıbleli demek. Mescit şöyle bir dikdörtgen mescit düşünün. Bu tarafına doğru namaz kılıyorlar. Bu tarafa dönmüşler aynı namaz içinde. Bu müthiş bir şey. Ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Ömer, Buhari, Müslim, Nesai ve İmam Malik'i Muvatta'ında rivayet ettiği bir hadiste çok enteresan bir hatıra naklediyor. Buhari'de 403. hadis, Müslim'de 526. hadis, Nesai'de 493. hadis, Muvatta'da 546. hadis-i şeriftir. Kaynaklarını zikrediyorum. Teberrüken açıp okumak bile sadra şifadır bunları diye. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma diyor ki, insanlar Kuba denen yerde sabah namazı kılıyorlardı. Namaza dikkat edin arkadaşlar. Namaz kılıyorlardı. Namaz. Birisi geldi, izcaehum atin, birisi geldi. Dedi ki, inna Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kad unzile aleyhi leylete Kur'anun ve kad umira en yestakbilel Ka'bete festakbiluha. Adam arkadan bağırmış. Hey millet demiş. Bu gece Resulullah'a Kur'an indi. Artık Kâbesi kıble oldu. Kâbe'ye dönün. وَكَانَتْ وُجُوهُ مِلَ الشَّامِ Onlar Şam tarafında, yani Kudüs'e doğru dönmüşlerdi. Dediğim gibi tam bu oturduğumuz pozisyonda işte Şam'a doğruyuz. فَاسْتَدَارُوا اِلَى الْكَعْبَةِ Namazın ikinci rekatına kalkınca imamla beraber ters dönmüşler. Bozup namazı da yeniden kılmamışlar ama. Hayatın durması gereken bir yerdeyiz arkadaşlar. Bir, aralarında ne kadar güvenli söz itimadı var. Hangi hocadan duydun filan demiyorlar. Bu gece Resulullah'a Kur'an indi. Sanki noter belgesi. Bitti. Öyle dedi. Müslüman yalan söylemez çünkü. Siz de dönün. Ha bu bir bildiği var. Demek ki indi ama bu yarın uygulanacak. Cuma namazında tören yapılacak. Kâbe dönüşüm töreni de o zaman uygulanacak. Böyle bir şey yok. Siz de dönün. Secdeden kalkıyorlar. Allahu Ekber. İmam geçiyor öbür tarafa, mecburen cemaat bu tarafa, kıble değişiyor namazın içinde. Pratik Müslümanlık. Bu pratiklik Resulullah'a ve Kur'an'a teslimiyetten kaynaklanıyor ama. Ama diye bir soruları yok. Acaba diye bir endişeleri yok. %100 teslimler. Çok enteresan, defalarca kaynakları taradım. Acaba gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormuşlar mıdır? Ya Resulullah biz şimdi yarısını öbür türlü kıldık bu namazın. Kaza edelim mi bu sabah namazlarını diye sorana da rastlamadım. Çünkü şöyle düşünüyorlar. Bana Şam'a doğru, yani Kudüs'e doğru kıl dediği zaman kılarım. Çevirdi beni mi o tarafa? Çevirdiyse çevirdi. Namazın bir rekatı o tarafaydı. Bana ikinci rekatta demişti. Endişeye dert mecalleri yok. Bir yanlış, Resulullah'ın yanlışı, bana ne? Bu teslimiyetten kaynaklanıyor, artı güven var. Artı güven var. Resulullah'a güveniyor sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın vahiy katiplerine güveniyor. Muaviye'yi seviyordum, sevmiyordum diye dedikodulara girmiyor. Ayrıntılarla işi yok. Resulullah'la işi var onun. Döndü. Öldü. Çok daha enteresan örnekler arkadaşlar. Tekrar yalnız ben sizi başa getireyim. Duygusal olup da bazı şeyleri bu arada es geçmeyelim. Neyi konuşuyoruz biz? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme teslimiyetleri böyle işte cihat sahneleri, işte onun bedenine, kara kaşlarına, güzel gözüne, böyle bir basit duygusallık mıydı acaba? Yoksa bedenine karşı tükürüğüne, kılına, tırnağına binbir hürmet ediyorlardı. Şeriatını da zerre kadar ihmal etmiyorlar mıydı? İkincisi, sadece öyle kuru bir sevgi değil. Sadece sempatik bir aşk değil. Aynı zamanda da ciddi bir şekilde şeriatına da bağlılıkları vardı. En basit örneği bu Kâbe örneğidir. Döndüler, bitti. Ya öğle namazında mı başlayacağız buna diye soru yok. Namazı bozmayacak kadar hem de. Yani namazdan sonra döneriz. Hele bunu bu kılalım la, bu adam dur bakalım. Abi hoş geldin, sen ne diyorsun yahu? Kimsin sen? Şimdi namazı hadi buyurun yeniden kılalım, böyle değil. Resulullah Mescid-i Aksa'ya kılıyordu. Kabe'ye döndü, döndük. Muhasebesi ahirette bunun. Çok daha enteresan bir örneği Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 11.153. hadisi şerifi Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'tan dinleyelim. Bundan önce de bir fıkıh ayrıntısına temas edeyim. Ayakkabıyla namaz caizdir. Hiçbir sakıncası yoktur. Kirli ayakkabıyla namaz caiz değildir. ayakkabı, terlik. Hiçbir şekilde namaza mani. Namaza bir ilgisi yok. Çorapla terliğin, ayakkabının farkı yok. Olmazsa çorapla da olmaz o zaman ki, böyle bir şey yok. Ama genelde ayakkabı necis olma ihtimali yüksek olduğu için ayakkabıyla herhalde namaz kılınmaz. Ashab-ı kiram ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem na'leyn diyeceğimiz bir kıyafet giyiyorlar. Nalin çok yakın zamanlara kadar Türkiye'de kullanılırdı. Bir odun, odundan yapıp üstünde bir kayış var. Tabii ki ashab-ı kiramınki ve Efendimizin giydiği ki biraz daha deve derisinden yapılmıştı. Bildiğimiz terlik yani. Terliğin bir çeşidi. Onun biraz daha bağları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı namaz kılıyorlar. Terlikleri de, yani ayakkabıları da, biz ayakkabı diyelim buna, ayağında. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadis bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazın rekatlerinden birinde terliklerini çıkarıyor. Arka saftakiler, yani onu görenler, onlar çıkarıyorlar. Onun arkasındaki saf bakıyor ki ön saf terlikleri çıkardı, terlikleri çıkarıyorlar. Mescitte herkes terliğini çıkarıyor. Tabi şapur şupur ses oluyor bu arada mescitte. Namazdan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dönüyor, buyuruyor ki niye terliklerinizi çıkardınız diyor. Niye terliklerinizi çıkardınız diyor. Ahmet bin Hanbel'de 11153. Hadis-i şerif bu. Diyorlar ki ya Resulullah, namazdaydık, siz terliğinizi çıkardınız, sizin terlik çıkarmanıza hep uyduk, çıkardık biz de. Buyurmuş ki, ya ben namaz kılarken, Cebrail geldi dedi ki, terliklerinde, ayakkabında necaset var, namazına zarar veriyor, onun için çıkardım attım. Sizin çıkarmanıza gerek yoktu. Sen çıkardın bir kere ya Resulallah dediler. Normalde hüküm, terlikle namaz kılınma hükmüdür. Ne hükmü be? Resulullah terliğini çıkardı. Hüküm mü var artık? Bitti. İtaat bu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kara kaşına hayran olup dinini sürüncemeye bırakma yoktu ashab-ı kiramda. Kaşlarına da hayrandılar. Tükürüğüne de hayrandılar. Kıllarını da yaladılar. Şeriatını da ayakta tuttular. Bugün emir alıp yarına bırakmadılar. Namazın birinci rekatında emir geldi, ikinci rekatta uyguladılar onu. Ayağa kalktılar namazın secdesinden, baklar terliği çıkmış Peygamber aleyhisselamın. Onlar ikinci rekatı terlikle kılmadılar bir daha. Yine Müslim'in 2090. hadisi şerifi, çok enteresan. Bunu defalarca kullandık. Abdullah İbni Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili bir hatırasını naklediyor. Abdullah İbni Abbas'ı biliyorsunuz, Efendimizin amcasının oğlu ve Kur'an'ın büyük müfessiri. Diyor ki Müslim'de 2090. hadisi şerif, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük gördü. Altın yüzük, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de zamanında kullandığı yüzüktür. Sonra, ümmetimin erkeklerine altın haram kılındı diye yüzüğünü değiştirdi. Altın yüzük kullanmayın artık buyurdu. Bunun üzerine ashab-ı kiram hep yüzüklerini değiştirdiler. Yüzük kullanmak sünnet değildir. Kullanırsan altın kullanmamak sünnettir. Kullanırsan sağ elinin parmaklarına takmak sünnettir. Kullanmanın sünnetleri var ama kullanmak öğle namazının sünneti gibi bir sünnet değildir. Serbest bir konudur. Altın ise erkeğe haram. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzüğü elinde görmüş. Elini tutmuş. Buyurmuş ki sizden biriniz parmağına ateş takar mı? Niye takıyorsunuz bu ateşi parmağınıza buyurmuş. Öyle buyururken de şu şekilde çekmiş parmağı, yere düşmüş yüzük. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidince yanındakiler demişler ki "Huz hatemeke intefi' bihi." Al bu yüzüğü, kullanırsın. Yani hanımına verirsin, bozdurursun. Bakın sahabine cevap vermiş. "La vallahi. La vallahi. La ahuzuhu ebeden. Vallahi ben bunu asla almam. Ve kad tarahahu Resulullah." Onu Resulullah attı. Onun attığını ben almam. Onun attığını almam. Şeriatını ertelememişler. 10 dakika sonra, 5 dakika sonra dememişler. Halbuki attı kelimesi, yani gerçekten Efendimiz onu attı yere. Ama bu atma haram sana dediğinde parmağında haram. Cebinde durabilir. Hanımına verebilirsin. Bir kere Resulullah attı onu. Şeriat titizliği, sahabe kıvamı. Mughira İbni Şube bir hadis rivayet ediyor. Bu hadisin kaynağını zikredeyim. İbn-i Mace'de 1866. hadis-i şerif, Abdurrazak Sanani'de 10.335. hadis-i şerif. Bu Abdurrazak Sanani'yi konuşacağız ileride. Hadis ilminin babalarından bu. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde 18.137. hadis-i şerif. Tabarani'nin El-Mu'camul Kebir'inde 1052. hadis-i şeriftir. Burada arkadaşlar, yani cümlenin neresinden başlayayım diye böyle bir enteresan, garip oluyorum. Yani biz mi değişik bir dünyadayız? Bunlar mı bir değişik dünyadan geldiler? İnsan hayret ediyor yani. Mughira İbni Şube radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le bir gün görüştüm. Dedim ya Resulallah, bir kadınla nişanlanma ihtimalim var. Babaları görüyorlar, dertlerini anlatıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Mughira demiş, kadınla oturup görüşmeden, kadına bakıp incelemeden nişanlanmayın, görüşmeyin buyurmuş. Git kadına bak, aranızda aşk oluşması için daha yararlıdır. Git görüş buyurmuş. Bakın şimdi gerisini kendisi anlatıyor. فَاَتَيْتُ اِمْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا اِلَى اَبَوَيْهَا وَاَخْبَرْتُهُمَا بِكَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Kızın babasının annesine gittim. Evlerine gitmiş. Böyle böyle demiş. Ben kızınızla evlenmek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söyledim. O da kadınla görüşmeden yapma bu işi dedi. İzin verin, kızınızla görüşeceğim dedi. فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَٰلِكَ Annesi babası da, yani kızı böyle vitrinde görmeye gelir gibi olmasından endişe etmişler. Yani olmaz demişler. سَمِعَ ذَٰلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا Kız da odasında oturuyordu. Kız çıktı meydana. Yani kız içeriki odada, diyelim mutfakta. Anne baba da ne demek kızımızı görmeye geldin, yani paket mi bu görüyorsun gibi böyle bir tepki göstermişler. Kız çıkmış, fakalet, inkâne Resulullahi emareke entenzur, sana gerçekten Resulullah git o kıza bak dediyse, fenzur, buradayım demiş, bak bana. Ve illa fe enşüdüke billahi, yoksa yalan söylüyorsan Allah'la baş başasın demiş. Anne baba, doğal bir anne babalık yapıyor. Yani kızımızın nesine bak, ne demek bakacaksın ya? Evleneceksen evlen işte, diyor. Ama kızın imanı daha pratik, genç çünkü. Sana Resulullah emrettiyse, buradayım bak diyor. Yok Resulullah değil de sen numara yapıyorsan Resulullah dedi diye Allah'tan bulasın. فَنَزَرْتُ اِلَيْهَا Sonra ben de iyice baktım diyor. Tamam evlenebiliriz dedim diyor. Sonra da evlendik diyor. Ne kadar doğal bir hayat. Ne kadar sempatik. Burada bir şeyi unutmuyoruz. Ensardan bir anne babaydılar diyor. Bak dikkat et şimdi. Ensardan, sıradan bir Müslüman değil. Allah'ın övdüğü mübarek insanlar bunlar. Ama mesele evin içinde kızına bakma meselesine gelince ensarlık falan kalmamış. Ne demek kızımıza bakmak yahu diye tepki göstermişler. İnsanlık duruyor demek ki. Hassasiyetler duruyor. Kız daha genç, daha imanı şuurlu. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ı gençler daha iyi anladılar. O heyecanla kız çıkıyor. Sana Resulullah bak dediyse bak diyor. Buradayım diyor. Özellikle de buradaki hadiste tabi Arapça da izah etmemiz lazım. Kız kâne fî hıd kânet fî hıdriha diyor. Kız özel odasında duracak kıyafetiyleydi diyor. Yani böyle peçesi meçesi üstünde değildi. Çünkü bir kızın babasının yanında duracağı kıyafet başka, onu görmeye gelen birisinin yanında duracağı kıyafet başka. Yani özel annesinin babasının yanında durabileceği bir kıyafetleydi diyor. Normal bir pozisyonda görücüye çıkacak olsaydı o kız üstüne başına dikkat edecekti biraz. Ev kıyafetiyle sana Resulullah dediyse bakabilirsin buradayım dedi. Halbuki biz mesela benim gibi bir Allah dostu böyle bu işi yapacak olsaydı, kardeşim madem Resulullah'ın emridir, buyur otur bir beş dakika, siz bir çay için, ben de hazırlanayım derim. Şöyle güzel onun görebileceği bir kıyafete gelirdim. Ben öyle düşünürüm. Ama Resulullah'ın emrini üstüne feracesini alacak kadar bekletecek takati yok bu kızın. İmtihan burada, bizim neslimizin çözmesi gereken sorun budur işte. Okul bitinceye kadar mı? Tamam madem öyle, 5 dakika bekle, sandığımı çıkarayım, üstüme şu kıyafeti koyayım demesi lazım. Tabii olan bu. Yani ben öyle olsa daha İslami gelirdi bana. Ama bu çocuğu Resulullah göndermiş. Sallallahu aleyhi ve sellem, git bak o kıza demiş. Sandığı açacaksın, üstüne başörtünü koyacaksın. Anneni çağıracaksın, anne düzgün müslüm diyecek. Tamam düzgün diyecek, 3-4 dakika geçecek bu arada. Resulullah'ın bakması için gönderdiği adam bekliyor orada. Olur mu be? Resulullah değil, Resulullah'ın gönderdiği adam bekletilebilir mi? Bu kız Resulullah'ı bekletir miydi acaba? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bekle, bir iki gün sonra görüşürüz diye randevu mu verirdi? Belki de o kıyafeti annesinin babasının yanında durduğu kıyafetti. Belki de müstehcen bir kıyafetti. Bilmiyoruz, öyle bir ayrıntı yok. Şerhi yok bu hadisin, bir bilgimiz yok başka. Teslimiyet korkunç. Perdenin arkasında öbür odada duruyor. Resulullah bana dedi git gör, sözünü duyunca o kıyafetiyle bak buradayım Resulullah burada diyor. Onun emri burada çünkü. Biz bu formülü çözmeliyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri bekleyebilir bir emir midir? Bekletmediler. Allah onlardan razı olsun. Bekletmediler. Evet, her şeyi iyi yaptılar ama bir şey iyi olmadı. Bu örnekleri bize bıraktılar, halimizi kötü yaptılar. Bunlar çıtayı yüksek tuttuğu için biz şimdi 4 yıl diploma alıncaya kadar Resulullah'ı bekletmenin riskiyle ahirete gideceğiz. 4 dakika bekletemediler Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam adamını, kendisini değil. Zaten peygamberin önünde onlar bekleme, düşünme, tefekkür diye bir şeyleri yoktu ki. Bu delikanlıyı Mughire bin Şube'yi Resulullah gönderdi. Nasıl bekler ya? Bu bekletilemez dediler. Allah onlardan razı olsun. Anlaşılıyor ki cennet ucuz değil demek ki. Ucuz değil. Bir şeylerle bu cennet kazanılıyor. Allah şefaatlerine ermeyi hepimize nasip etsin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله